Jag stiger upp ur min säng och öppnar mitt fönster på glänt. En morgonvind kyler fast himlen är blå. Om du var här skulle du värma mig då. Jag vill förklara för dig. För varje timma som går växer en känsla i mig. I varje dröm visar du vägen för mig. Om du var här skulle jag säga till dig, det finns en plats i mitt hjärta som väntar på dig. Ett rum fyllt av längtan och tro. Bland alla minnen och drömmar jag bär inom mig, där låter i kärlek. Kärleken bor.